Mě dovolte představit druhého přednášejícího dnešního dne. Je doktor Filip Tesař, etnolog, který působil rovněž jako překladatel během válek bývalé Jugoslávy, kde také sbíral přímo in situ materiály pro své výzkumy. Výsledkem je, jak se dá usuzovat, celkem vlivná a zajímavá kniha Etnické konflikty. Ve svém dnešním příspěvku nám poví, jak se od sebe liší konflikty mezi takzvaně primitivními kmeny a ozbrojené konflikty, využívající veškeré technologie, právě s ohledem ke kategorii národnosti a z hlediska etnologie. Předávám slovo. Když tady paní Pulínová mluvila o tom přístupu, který v sobě ještě neobsahuje nějaké ideální dobro, ke kterému by se vztahovalo nějaké naše snažení myšlenkové a jiné, tak já na to navážu v začátku tím, že se trochu odpíchnu od autora známého, velmi, velmi vlivného, který je přesvědčeným pozitivistou a právě, i když ne výslovně, tak v podstatě pracuje s tím konceptem velkého dobra a zla. Je to Steven Pinker, který napsal knihu, která na rozdíl od jiných jeho knih česky nevyšla, Lepší andělé naší přirozenosti. A on tam se snaží ukázat, že žijeme v nejlepší možné době, co se týče násilných úmrtí, jak úmrtí ve válkách, tak i to vlastně dodává s tím závěrem, co se týče procenta vražd ve společnosti a podobně. A snaží se tam dokázat, že takzvané primitivní společnosti byly oproti 20. století s oběma světovými válkami a několika genocidami neporovnatelně násilnější. Tvrdí tam, že podíl násilných úmrtí v lovecko-sběračských společnostech činil až 15%, kdežto podíl násilných úmrtí v lidské populaci během 20. století nebo druhé poloviny 20. století činil asi 3%, jo, což je obrovský rozdíl. Problém je jeho metodologie. On si tam dosazuje údaje, které vyhovují tomu žádoucímu výsledku. Jo. V tom je podobný třeba Huntingtonovi, který naopak se dá říci z hlediska mého tématu věří v té horší anděli naší přirozenosti. To, že se prostě, že jsme přirozeni všichni jako navzájem v konfliktu kolektivním. Ale kdybychom se skutečně chtěli co nejblíž dostat nějakému lidskému evolučnímu nastavení, tak nemůžeme dělat to, co on třeba dělá. On směšuje lovecko-sběračské společnosti se zemědělskými, třeba novogvinejské nebo polynéské, které z jeho perspektivy vzdělaného Američana jsou skutečně primitivní, ale stejně tak nemůžeme brát třeba jako typický příklad lovecko-sběračských společností, ty, které patří k nejlépe popsaným a i v Americe nejvíce známým, a to jsou indiánští prérijní pastevci z 18. a 19. století, protože oni ve skutečnosti byli spíš pastevci, chovatelé koní, nebyli to lovci a sběrači. Stejně tak nemůžeme, nebo musíme brát třeba s rezervou, co se týče vražd, a jejich četnosti. Sanskou společnost někdy v 50. 60. letech, kdy vlastně se tahle společnost zatlačená do úplně nejnehostinnějších končin Kalahary vzpamatovávala po částečné genocidě. Takže Kdybychom měli brát jako skutečně nějakou relevantní rovinu, tak se podíváme, třeba musíme se podívat na lovecko-sběračské společnosti stabilní, žijící v nějakém původním prostředí a nežijící pod nějakým třeba environmentálním tlakem, což právě teda Pinker nedělal. Jo, třeba pygmejové, východoavrečtí hadzové, nebo třeba z těch amerických indiánů, čojnůmnové z centrálního kalifornského údolí a podobně. Kdybychom navíc se podívali, on částečně ty kalifornské indiány bere jako významný případ a tam přitom do toho podílu násilných úmrtí započítává i oběti té americké kolonizace, jo, což je věc, která by, kdybychom to aplikovali třeba na druhou světovou válku, tak by nám ukázala, že úplně nejagresivnějším národem z druhé světové války byli Židé a možná, že by byli úplně nejagresivnějším evropským národem za celý evropský středověk a novověk. Ale Pinker ani neskrývá, že vychází z hobsiánského nějakého archetypu o tom, že člověk a jeho život teda ve své přirozenosti je surový, krutý a krátký. On sám je, jak jsem řekl, přesvědčený pozitivista, přesvědčený o tom, že vědecký pokrok v sobě nese i pokrok morální, pokrok civilizační, že civilizační je pro něj morální a podobně. A je potřeba na tohle nahlížet i v kontextu americké společnosti a jeho vývoje v 19. a 20. a 21. století, kdy v Americe ve Spojených státech existují dva velké intelektuální tábory, které se zásadně rozcházejí. Samozřejmě ne všichni Američané patří tam, ale řekněme ti, kteří utvářejí to myšlenkové ovzduší ve Spojených státech, tak patří v zásadě ke dvěma těmhle velkým táborům a rozcházejí se v pohledu na některé věci. Důležitá relační rovina je třeba evoluční teorie. Jeden ten tábor ji uznává a druhý odmítá, což je třeba samozřejmě pro české prostředí záležitost, která je poměrně spor, který je celkem jako cizí, cizorodý. Sam Pinker, on je psycholog, který, nebo evoluční psycholog, který se postupně dostal k pátrání po původu jazyka a třeba neurobiologickým předpokladům ke vzniku lidského jazyka. S tím jazykem on spojuje, nebudu zabíhat do podrobností, nejenom on sám samozřejmě to, spojuje vůbec samotný charakter lidské společnosti, ale také v tom jeho uvažování pravidelně zaznívá, že lidský rod, lidská společnost jsou svým způsobem, znamenají určité jakoby povznesení, jo, a směřují postupně k lepšímu uspořádání sebe sama. Takže svým způsobem je tak tohle by svým způsobem ho jako spojovalo i právě s tím opačným intelektuálním táborem. A ta jeho kniha o těch lepších andělech lidské přirozenosti je neoddělitelná od jeho snahy o společenské působení, veřejné působení na společnost. A to nás teda upozorňuje na to, že vždycky je dobré vidět autora v jeho společenském kontextu. On se dostal postupně od toho svého nejvlastnějšího osobního výzkumu, se dostal k otázkám, které na to navazovaly a kdy vlastně už začal vytvářet takové jako velké kompiláty, takovou snaží se postihnout určitou jakoby velkou ideu, jo? Kdybych to měl říct velkou nadsázkou, tak takovou společenskou teorii všeho. U nás a už se pohybuje vlastně jako mimo ten svůj vlastní obor, kterému samozřejmě jako velmi dobře rozumím. U nás třeba evoluční biolog Jan Zrzavý je v Bledě modrém trochu podobný případ, taky napsal takovou knížku jako o, myslím, že se to jmenuje Genocida versus homicida. Jo? A v podstatě už to psal, aniž jako se pohyboval na té svojí půdě evoluční biologie. Tady tahle společnost, na kterou já koukám, ta je výrazně odlišná společenským kontextem od toho, do které patří Steven Pinker. Tady bychom si ho asi jako v kruhu filozofů společně vařících a opravujících farů bychom si ho asi jako těžko představili. Spíš jako na nějaké velké, opravdu velké přednášce, kde v předních řadách budou sedět lidé ze střední a vyšší třídy s diplomy z těch nejlepších amerických a britských univerzit a pravidelně teda čtoucí New York Times nebo The Guardian. Ale já jsem tohle z toho chtěl použít spíš jako nastínění určitého postoje. Nechci se trefovat do Stevena Pinkera ani do Jana Zrzavého. Myslím si, že možná jeho určitý handicap v tom nahlížení na to, proč se lidé zabíjejí a proč válčí, je možná i v tom, že mu schází nějaká osobnější, bližší zkušenost, jo, s tím, ale on tady nastavuje pravidelně otázku primitivní versus civilizovaný a není sám. Mnoho politiků a intelektuálů, když to zkrátím a zúžím, od pádu železné opony se začalo zabývat a uvažovat o konfliktech na území, především na území toho bývalého východního bloku, v tomhle kontextu primitivní versus civilizovaný. Těm konfliktům, národům, etnikům v bývalé východní Evropě a jinde na území bývalého Sovětského svazu a tak se připisoval takzvaný etnický nacionalismus, kdežto západu takzvaný vlastenecký nacionalismus a podobně. I ty etnické konflikty na Balkáně se často označovaly někdy s nadsázkou, ale někdy doslova jako kmenové války a jako něco, co je Balkánu a jeho obyvatelům vrozené. Což nedokázalo nějak logicky přesvědčeným zastáncům tohohle pohledu nabůrat ani třeba upozorňování na nacismus, který s tím svým zdůrazňováním krve a rodu a příbuzenstva a zápasu národů, ve kterém může být jen vítězů a poražených, jo? Nemůže tam být žádné jako win-win, tak to jako nedokázalo nabourat, protože ten nacismus byl vnímaný prostě jako určitá úchylka od toho běžného západního kontextu. Kdežto Balkán prostě ten byl sudem prachu. Jo, tam začala první světová válka, která vlastně potom odstartovala i tu druhou a podobně. Jo. Jinak mimochodem první světová válka, jenom si dovolím odbočku, nezačala atentátem na France Ferdinanda d'Este, nebo to nebyla příčina. První světová válka začala úplně stejně jako ta druhá. Druhá začala tím fingovaným přepadením vysílačky v Glivici a první světová válka rovněž, protože poté, co Srbsko odpovědělo na ultimátum, které mu adresovalo Rakousko-Uhersko, v zásadě kladně, a i ti největší jestřábové v rakousko-uherské vládě museli uznat, že bohužel teda jako to se nemůže stát záminkou pro válku, tak tou skutečnou záminkou se stalo smyšlený útok srbských jednotek na rakousko-uherské jednotky Dunajské flotily u Témežského Kubína. V tom původním vyhlášení války to bylo a rakousko-uherský minister zahraničí Berchtold, který dobře věděl, že to byla lež, tak druhý den po té, co teda získal císařů souhlas s vyhlášením války, zašel za císařem Františkem Josefem a řekl, bohužel teda jako ta zpráva o tom střetnutí, o tom srbském útoku se ukázala jako mylná, takže jsem si dovolil jí z toho vyhlášení války vymazat v naději, že mi to jako odsouhlasíte zpětně a válka už ale samozřejmě jako jela, takže to už se jako zpátky nedalo. Tak to je jenom taková jako odbočka k tomu, že jak třeba tahle zažitá záležitost spojená s Balkánem může formovat celkový pohled na ten Balkán a formuje potom i samozřejmě jako pohled, jo, jakmile, protože slova mají moc a slovní spojení jako sud prachu, rozbuška, divoký Balkán a podobně, tak prostě samozřejmě nám pomáhají v tom, abychom si sami ten Balkán nějak představili, kategorizovali a jeho obyvatele někam zařadili a připsali jim potom samozřejmě na základě určitých analogií, určité chování a podobně. Když se podíváme na to, co skutečně mohly být nějaké kmenové války, tak já se vrátím zase k tomu příkladu, který shodou okolností je dobře známý, jak ve Spojených státech, tak u nás, a to jsou ti prérijní indiáni, protože u nás je spousta nadšenců díky prostě české tábornicko, woodcraftersko, skautské tradici, tady jako určité povědomí je a v té Americe zase to dlouho bylo vlastně nejdokonalej zpracované etnografické nebo antropologické téma. Tam dlouhou dobu existoval takový spor mezi tím, jak vlastně válčili, dvě koncepce. Jedna tvrdila, že válka pro ty prérijní indiány byl spíš sport, že místo, aby se navzájem vyvražďovali, tak že spíš si kradli koně a větší hrdinství bylo teda ukrást koně, který byl přivázaný někde jako přímo u majitelova týpí, než toho majitele zabít. Jo? A nebo se toho protivníka v boji pouze dotknout a zase nikoli ho zabít a skalpovat a podobně. Druhá koncepce tvrdila, že ta válka mezi prérijními indiány byla podstatně krutější, že tam existovaly taky boje, které měly vysloveně vyhlazovací charakter a které není možné omlouvat, jakože to byly nějaké úchylky a podobně. V posledních letech se dochází k určité syntéze v tom, že v zásadě třeba to kradení koní byla ekonomická nutnost, částečně byla vyvolaná i klimatickými faktory u těch severnějších kmenů, prostě, které žili v zeměpisných šířkách, kde ti koni si museli poradit přes zimu sami a prostě někde na těch kanadských prériích nebo montánských prériích, tam periodicky prostě co několik let jim jakoby uhynuli třeba stovky až tisíce koní. Jo, a museli se je nějak vynahradit. A na jihu zase to byla ekonomická kalkulace, protože třeba Komančové ti prostě radši kradli koně Mexičanům, než aby je sami chovali, protože než vychováte a přijezdíte koně, tak vám to trvá několik let. Jo? Je jednodušší teda si ho vzít hotově. Jo? A zvlášť, když ho potom můžete prodat, jo? Protože vlastně ty komandské nájezdy do Mexika, to byla taková jako obrovská pumpa, která pumpovala neustále mexické koně na území těch rozšiřujících se Spojených států, jo? Kde to jako prodávali teda Američanům. U těch komančů tam na jedné straně byla vidět velká brutalita právě při těch nájezdech do Mexika, až taková, že vlastně ty komančské nájezdy do severního Mexika vlastně umožnily ten snadný zábor dnešního Texasu, Nového Mexika a Arizony ze strany Američanů, protože ta mexická moc tam byla tak podlomená, že vlastně Mexičané tam nedokázali vůbec vzdorovat potom jako za americko-mexické války. Na druhou stranu tam vidíme i jako velký mírotvorný efekt, protože ti Komančové v dnešním Texasu vytvořili obrovskou zónu nějaké svojí dominance a ty okolní kmeny vlastně s nimi uzavírali mír a části těch kmenů dokonce se asimilovali nebo prostě přibližovali, stávali se z nich takové jakoby satelity na té komančské orbitě a tam, kde dřív vládla vlastně chronická nestabilita, tak vlastně nastupovala zóna stability a kooperace. A tohleto navozuje vlastně určitou otázku, když mluvím teda jako o stabilitě a kooperaci, co je jako velkým hybatelem veškerého násilí, zvlášť kolektivního násilí, i individuálního, ale hlavně toho kolektivního, kterému se tady věnuju. Je to strach a je to, že jednotlivec čeká od společenství nějaké bezpečí. A v tomhle stru se ty takzvaně primitivní ani třeba nějaké, i když mluvíme o těch lovecko-sběračských, i když mluvíme o nějakých jednodušších zemědělských nebo pasteveckých, tak i o novodobých společenství, tohle stru se v podstatě neliší a dá se říct, že takhle jsme nějak jako evolučně naprogramováni. Jo? Nemyslím to teď nějak zlé, jsme prostě stádní živočichové a ve společenství hledáme bezpečí. Ten, kdo se dobrovolně vzdává lidské společnosti, tak je svým způsobem vlastně jakoby úchylka. A pokud někdo takový je, tak většinou si nachází nějakou alternativu za to lidské společenství, od kterého vlastně očekává něco podobného. Jo? Může to být třeba metafyzická alternativa. A na to zajištění bezpečí si různá lidská společenství vyvinula a stále vyvíjí určité regulační mechanismy. A neplatí to samozřejmě doslova jako nějakou úměrou, ale v zásadě se dá říct, že čím složitější společnost, většinou čím složitější, tím čím je početnější, tak ty regulační mechanismy jsou stále bohatší, protože my jsme stále evolučně přizpůsobeni malým společenstvím v řádu desítek až stovek, na nejvíc jako tisíců jednotlivců a pak už vlastně jako ztrácíme přehled. A čím početnější společenství, tím víc toho vlastně delegujeme na ostatní a na to společenství. Jo? Jak v nějaké formální podobě, jako jsou třeba zákony, tak i nějak jakoby psychologicky, pocitově. Jo? Necháváme ostatní, aby určovali naše postoje, nebo přizpůsobujeme se. A je to svým způsobem vlastně nutnost psychologická, protože prostě nemáme mozky přizpůsobené kapacitně ke zpracování takového množství informací, které nás obklopuje. A Takže jestliže ty takzvaně primitivní společenství jsou, řekněme, odsouzeni v nadsázce k předsudkům z nevědomosti, protože nemají k dispozici nějaké vědecké poznatky o fungování světa a podobně, tak ta civilizovaná společenství jsou odsouzena k předsudkům zase z nadmíry vědomostí. Jo? Musíme si prostě ten přebytek informací nějakým způsobem jednoduše kategorizovat, jo? A to v podstatě nejde bez nějakých předsudků. Jo? I prostě špatná kategorizace je lepší než žádná, protože jinak bychom se zbláznili. No, takže odsoudit předsudky je snadné, ale co je doopravdy těžké, je ty předsudky omezovat, a zvlášť teda předsudky třeba etnického charakteru. Ono je to totiž spojeno přímo jako s neurobiologií našich mozků. Odsuzování při současném pocitu, že jsme v právu, vede prostě ke vlastním pocitům, jo? K velmi příjemným pocitům. Jo? Takže odsoudit něčí předsudek v nás vyvolá v zásadě stejný uspokojující pocit. Jo? Dává nám to jakoby tu nervovou hormonální odměnu, podobně jako když bychom žili ve společnosti, ve které jsou rozšířené antisemitské předsudky, a my můžeme odsoudit prostě nějakého Žida za to, že je takový, jaký je. Jo? Takže proto říkám, jako je těžké ty předsudky, etnické předsudky omezovat, a je snadné si myslet, že nás se to netýká. Jo, navíc ono to může být docela návykové, jo, můžeme být svým způsobem se stát závislými. Jo. Vidíme to prostě na těch bublinách typu jako antivaxerských, vůbec jako antisystémových a podobně. Jo. Ale nějaké ty etnické předsudky ty většinou jako nevedou k té závislosti, ty jsou prostě takové, že se jako s nimi spokojíme, s tím, že jsou jako, že nám logicky vysvětlují uspořádání světa kolem nás. Jo. Takže tohle je jedna věc. Jo. Strach, bezpečí a to, že to bezpečí nám zajišťuje společenství, které přirozeně musí mít nějakou hranici, musí se nějak vymezit. Jo. A shodou okolností vlastně jakoby ty hranice vlastního společenství bývají tím ostřejší, čím výrazněji jsme v konfliktu s nějakým jiným společenstvím. A dalším hybatelem ale může být, a tam se zase vrátím teda k těm Komančům, jo, nebo k těm prérijním Indiánům, může být to, že násilí znamená uplatnění nějaké prokázání a uplatnění nějaké fyzické zdatnosti. A ta fyzická zdatnost nebo její prokázání může pro někoho znamenat i společenský vzestup. A zase ze společenského postavení máme, to nám přináší čím vyšší postavení, jako tím často vlastně přichází určité uspokojení ve formě sebejistoty, která je příjemná prostě pro náš život, a pokud je to hierarchicky uspořádané společenství, jakože většina lidských společenství nějakým způsobem hierarchicky uspořádaná je, ale čím víc, tak tím spíš i nějaký vzestup přináší i nějaké požitky, třeba fyzické, jo, uspokojení potřeb, jako je jídlo, sex, fyzické pohodlí, jo, méně prostě fyzické námahy, třeba kromě toho válčení a podobně. V té komančské společnosti, tam, co se týče mužů, tak máme docela dobrou referenční rovinu v vzpomínkách některých bílých zajatců, kluků, kteří se řekněme, ve věku do 10, 12, možná 14 let, někteří dostali jako zajatci ke Komančům a přejali vlastně ty hodnoty. A přestože tyhle kluci věděli dobře, že Komančové zavraždili třeba členy jejich rodin, jo, biologických, a že jejich biologičtí příbuzní jsou naživu a třeba je i hledají, třeba otec byl naživu, hledal je a tak, oni dokonce s ním mohli být ve styku, ale nevrátili se k němu, dokud jako nebyli Komančové zavření do rezervací a ten styl života, který si tam osvojili, neskončil, tak tíhle jako bílí Komančové vlastně v sobě měli natolik jako zažitý ten styl, který byl spojený vlastně s válčením, co by investicí do toho sociálního postavení, že ta nostalgie potom způsobu života v nich zůstala až prostě jako na dosmrti, do stáří. Jo. A vzdali se toho vlastně hlavně proto, že už nebylo možné v rezervaci v tom stylu pokračovat. Jo. A teď se rozloučím jako s Komančem a ještě jenom takovou jako poznámkou, že je docela vtipný, že Američani Komanče považovali za rasu, jo, v tom anglickém významu toho slova, jo, to jako takový to širší jako race, jo, výjimečně zdatných válečníků, jo, kteří byli fyzicky na tom mnohem líp, byli i vycvičení, ale i jako zdatnější, svalnatější a tak, než třeba ti modrkobátníci, kteří se snažili do těch rezervací zatlačit, tak tam vlastně v několika případech máme zaznamenáno, že úplně na vrcholu jako toho sociálního žebříčku byli kustoši. Doslova, jo? Tím jako se nechci někoho dotknout, ale prostě lidé, kteří se jako proválčili úplně jako na vrchol a tam si mohli dovolit jako opravdu nic nedělat a jenom jíst. Jo? A byli to prostě víc jak 100-kiloví jedinci, kteří ani nejezdili na koni, jako nechali se vlastně táhnout. Byli to náčelníci uznávaní, prostě s nima se třeba uzavíraly ty smlouvy, jo? S nima jako se jednalo a tak. A Komančové byli právě pokládáni za výjimečně zdatné jezdce, dokonce u nich jako někteří pozorovatelé tvrdili, že vlastně neumějí ani pořádně chodit, že vypadají na zemi nehromadně, ale na koni výjimečně elegantně. A tihle si vlastně už ani nejezdili, nechávali se táhnout jako za koněm na tom smyku. V leže, v pololeže. Ale ještě, když jsme u toho sociálního vzestupu, tak ještě bych ukázal příklad z jiného kmene, taky prérijního, ale zemědělského. A jenom bych chtěl ukázat, protože my jsme jako prakticky všichni odkojeni a do dneška se děti jako v českých školách učí podle toho mustru prostě Marxova, jo, někdy z poloviny 19. století, společnost prvobotní, pospolná, otrokářská, feudální, kapitalistická. Jo. Takže třeba když se podíváme na kmen Poniů, kteří byli jako zemědělsko-lovečtí, řekněme, tak tam je docela legrace, že tam vidíme v podstatě dástří feudální strukturu, kterou by tam málo kdo hledal, ale tam se vlastně náčelníci jednotlivých klanů švagřili neustále jako mezi sebou. Jo? Tam bylo panoval úzus, že prostě ty rodiny, které byly na vrcholu, se ženily a vdávaly prostě navzájem a nikoho tam moc nepouštěli a pro mladíky, kteří by chtěli proniknout vlastně na ten vrchol, váleční se úspěchy, nějaké mimořádné, nadprůměrné, vlastně byly jedinou možností, jak se tam přiženit, jo, na ten vrchol. Jo. A když jsme takhle u toho mužského fyzického násilí, tak oblíbený příklad, když se uvažuje v posledních prostě třeba 30 letech o etnických konfliktech, jsou šimpanzi. Ten Jan Drzavý právě si je bere jako takový výchozí bod. Jo, dokonce označuje prostě dvě šimpanzí skupiny, z nich jedna byla téměř vyhlazená tu druhou jako za klany. Jo, vlastně připisuje jim určité společné vědomí, cítění ve smyslu identity, jo, společné. Mluví o nich jako o klanech Kahama a Kasakela, přestože to Kahama a Kasakela vlastně bylo je geografické označení a to, že je to vlastně pohled lidský zvenčí, jo? Je to prostě něco, co jim bylo připsáno a zrzaví to pak ještě a jiní samozřejmě autoři to pak jako dál berou a už to jako ze všeobecního a vlastně promítají teda si do toho šimpanzího společenství jako lidská měřítka. No. A ve skutečnosti, když se podíváme jako na reálná pozorování a rozbor těch skutečných pozorování tohohle toho šimpanzího, slavného šimpanzího konfliktu, tak vidíme, že jakoby to semknutí toho společenství nebylo příčinou toho konfliktu mezi těma dvěma teritoriálníma skupinama šimpanzů, ale že bylo spíš důsledkem. Jo? Že jak sílil ten konflikt, tak sílila vlastně vnitřní soudržnost, nebo přesně řečeno sílila ta spolupráce mezi šimpanzími a samci v těch skupinách. Jo? Kdežto před tím konfliktem ty skupiny byly určitým způsobem prostupné. A tohleto ve skutečnosti vidíme i ve spoustě lidských, teda takzvaně etnických konfliktů, že na rozdíl od rozšířeného předpokladu, že etnická nenávist je příčinou těch konfliktů, tak se ve skutečnosti ukazuje, že je spíš následkem mnohem častěji. Nemluvím dlouho už náhodou, dobře. Jo. Tak 10 minut. Jo, jo. Tak. Jo, to promítání si samozřejmě není jenom v případě šimpanzů, ale 19. století si do archeologických nálezů zcela uměle vlastně jako promítalo sama sebe, jo? To je nějaký jako sociální darwinismus a národnostní darwinismus se promítal třeba do domněnek o tom, jak Árici dobili starověkou Indii a Hyksosové dobili starověký Egypt a podobně, přestože vlastně žádné archeologické nálezy do dneška jako pro něco takového nesvědčí. Jo? Ale nejenom ty vlastní hodnoty, jo, se promítají do cizí společnosti, ale promítají se tam i jejich antiteze. A to je právě třeba příklad toho Balkánu. Jo? Zatímco když si jako lidé ze západu vlastně ten Balkán představují jako antitezi svých vlastních hodnot. Jo? A když bych se měl zaměřit na Bosnu a Hercegovinu, která je jako nejprofláklejší v tomhle tom, tak tam zdánlivě vidíme, že prostě v roce 91 nebo 92 se opakovalo to též, co v letech 41-42. Ale tam prostě byly stejní herci, stejné národy, jo? Stejné jeviště, jo? Geografické, ale přitom ty příčiny mohly být dost odlišné. Jo? To, co to spojovalo, bylo, že se tam tehdy vlastně rozpadly nějaké společenské a politické instituce, ale ani v jednom z těch případů vlastně nebylo nevyhnutelné, aby tam propuklo nějaké rozsáhlé etnické násilí. V roce 1941 původně Hitler vlastně nabízel vládu nad Chorvatskem jednomu takovému jakoby víceméně liberálnímu politikovi, který kdyby on nechtěl spolupracovat s nacisty, ale kdyby to vzal, tak by pravděpodobně jako k tomu etnickému násilí nedošlo. On to místo toho svěřil teda ústašovcům, kterých bylo dohromady asi 200, z toho v Chorvatsku stovka v nějakých jako ještě výcvikových táborech v Maďarsku ve chvíli, kdy jim ta moc připadla. A oni první, co udělali, tak vlastně jako odvolali úplně veškerou jako dosavadní úřední moc, které nedůvěřovali, jo, protože oni byli taková jako malá sociální bublina antisystémová. A místo toho vzali vlastně kohokoliv, kdo se nabízel. Jo, takže jako opravdu nabrali do úřadu doslova a do písmene tu nejhorší lůzu, která nejenom, že neuměla spravovat jako věci veřejné, ale navíc ještě si sebou nesla obrovskou nálož různých jako osobních a společenských frustrací. V roce 1991 zase se ukázalo, že přestože jugoslávští komunisté se snažili nějakým způsobem reformovat tu komunistickou myšlenku a přizpůsobit jí praktičtějším účelům, tak oni se nevzdali té Marxově tezi o tom, že o odumírání státu, jo, že aby přišel skutečný socialismus a po něm komunismus, tak musí stát odumřít. A oni vlastně nechali ty skutečné politické instituce doslova vyhnít a jedinou tou fungující institucí zůstala komunistická strana, která když se rozpadla, tak vlastně náhle nebyl zase, kdo ji nahradí. A jediná organizovaná síla, sice nepočetná, ale organizovaná, byli nacionalističtí disidenté. A teď máme zase rok 2023 a obyvatelům Bosny a Hercegoviny se pořád připisuje jako nějaký sklon k etnické nenávisti a vlastně dokazuje, příčina se dokazuje následkem, jo? Že oni tam bohužel žijí podle těžkopádné ústavy, jo? A s naprosto těžkopádnými nefunkčními institucemi, které byly nadiktované ze západu a implementované byly v podstatě, dá se říct, dosazeným absolutistou, jo? Protože západ tam vyslal takzvaného vysokého komisaře pro implementaci civilní části Daytonské mírové dohody, který měl pravomoci legislativní, soudní i výkonné. Jo? A samozřejmě byl nevolený, nebyl dokonce ani z žádné dynastie, takže byl něco jako monarcha v předkonstitučním období. Ne, samozřejmě v praxi, jo, on tam musel jako nějak soužít s těmi místními politiky, ale dá se říct, že se jako na jednu stranu na ty Balkánce a Bosňany hledělo jako na děti, které nejsou schopné si nést za sebe vlastní odpovědnost, a na druhou stranu se mezi ně teda jako tam nastavěly institucionální ploty, které byly pouze etnicky vlastně vymezené. Jo. A do dneška se potom jako na západě diví, jak to, že se tam jako veškerý politický život odehrává na etnické bázi. Jo. Já jsem zmínil tu osobní zkušenost, která někomu může chybět. Já mám pocit, že neberte mě za slovo, že na základě jako mojí zkušenosti, že v lidské společnosti je menšina, řekněme třeba 10-15% lidí, kteří jsou, řekněme, zásadoví, altruistický, zásadově se drží nějakého jako prospěchu celku. Pak je tam menšina, která je naopak opačně, egoisticky a zásadně jako nadřazuje osobní prospěch tomu společnému. A pak je tam velká většina, která se v podstatě řídí příkladem ostatních, nebo spíš se řídí příkladem průbojnějších, těch, kteří jako prošlapávají cestu a kteří působí sebejistě. Protože ta sebejistota vlastně evokuje nějaké bezpečí, jo? Že prostě ten, kdo je sebejistý, ví, co dělá, jo? Lepší se ho držet. A potom hrozně záleží na tom, kdo vlastně vyplave na povrch, jestli ta menšina altruističtější nebo ta egoističtější. A tohle osobní nastavení, jo, samozřejmě potom jako ovlivňuje a potom, co ovlivňuje charakter nějakých konfliktů a podobně, je to, jak jsou nastavené nějaké institucionální podmínky. Jo? Ne náhodou, já jsem zmínil prostě tu Bosnu a Hercegovinu a ty dva zlomové letopočty jako dobu, kdy prostě se rozpadly společenské a politické instituce. Jo? A stabilita a nestabilita prostě hraje v lidských dějinách velkou roli periodicky i mezi těmi takzvaně primitivními, i mezi těmi takzvaně civilizovanými společnostmi. A mezi těmi takzvaně primitivními a takzvaně civilizovanými je v tomhle možná hlavní rozdíl v tom, že u těch civilizovaných nebo početnějších a složitějších. Často se nějakým způsobem institucionalizuje monopol na násilí. Monopol na násilí, teda nejenom ve smyslu ve prospěch utlačování toho násilí, ale i často ve prospěch jeho šíření. Jo? Ono to má prostě, je to páčka, která se dá přehodit na obě strany. A než se k tomu, k té představě toho modelu nějakého monopolu na násilí, který by dokázal společenské i násilí vnitrospolečenské, i to, které existuje mezi společenstvími navzájem, než se dospělo jako k nějakému vyhovujícímu, aspoň v mnoha ohledech funkčnímu regulatornímu mechanismu, tak samozřejmě různá společenství dospěla k různým jiným, které, řekněme, měly třeba v sobě nejrůznější mezery. Jo? Třeba krevní msta může evokovat představu už jenom tím, že se jmenuje krevní a msta. Jo? Tak jak jsem říkal, jako slova a pojmy mají velkou moc, jo? Že prostě vzbuzují představy a pak ty představy už žijí v našich hlavách vlastním životem. Jo? Když se řekne krevní msta, to působí jako něco hrozně násilného, ale ono je to ve skutečnosti mechanismus, který má násilí omezovat. A to ve společnostech, kde násilí je integrální součástí, mimo jiné právě buď z důvodu ekonomické nutnosti, jo, že je známá třeba u Černohorců, kteří byli někdy od konce středověku do poloviny 19. století většinou jako společenství, které žilo v extrémní chudobě, jo, ve velmi nehustinných podmínkách a součástí prostě jejich ekonomického modelu bylo každoroční drancování těch úrodnějších nížin na podzim. Jo, kdy oni teda jako samozřejmě dávali přednost vydrancování nějakých muslimských zemědělců, ale když se jim to nepovedlo, tak nepohodli ani jako pravoslavnými. Jo, sami byli pravoslavní. A samozřejmě takováhle společnost se jakoby z násilí jako neobejde a nemůžeme si odmyslet, že třeba ten společenský vzestup je odmyslitelný nějak jako od toho válečnického étosu a válečnické zdatnosti. Jo? A krevní msta tady fungovala právě jako regulatorní mechanismus, který měl to násilí omezovat. Bohužel jako, to byl mechanismus, který měl spoustu mezer, jo? A někdy nezafungoval tak, jak měl, ale zafungoval opačně. Jo? Když nebyl uplatňován důsledně a nebo byla slabá autorita, která dohlížela na to, aby fungoval, jak má, tak se to násilí naopak rozšířilo. Jo? A mohlo potom ta krevní msta, byly případy, kdy prostě jako se několik klanů dostalo jako do krevní msty a znamenalo to potom víc mrtvých v konečném důsledku, než byly nějaké jako předchozí jako černohorsko-turecká válka. Jo? Tak doufám, že jsem se do těch 10 minut teď vešel. Jo, my jsme hierarchický a spolupracující druh, jo. Takže jako ta hierarchie tam je vždycky, proto se rozumíme jako se psy a s koňmi, mimo jiné. A já mám právě jako tu osobní zkušenost od koní, jsem se jako toulal se s divočelýma koňma. A máme trošku víc jako pyramidovatou tu hierarchii, takže z toho někdy jako může působit na člověka, jako že některá společenství jsou hierarchická, některá egalitářská, ale ono je to vlastně jenom jako plošší nebo strmější pyramida, ale právě tím, že jako jsme hierarchický, tak to nám nějakým způsobem prostě to násilí do lidské společnosti neustále jako vnáší. Nemůžem si ho odmyslet, nemůžem si ho jako z lidské společnosti odendát, můžeme ho jenom nahradit násilím, který není třeba bezprostředně fyzický, jo, ale je třeba ekonomický a podobně. Tak jo, tím bych skončil a děkuju za pozornost. Děkujeme za přednášku, jistě bude spousty dotazů. Tam takový, to je trošku detailní, ale přesto. Ti indiáni se tak chovali, už jste to řekl, 200 až 300 let. Možná koně přivezli Evropa, ano. Takže oni museli žít ještě jinak. Žili jinak, ale to nám v zásadě jako sděluje jenom archeologie, jo, a není to úplně přesný, ale fakt je, že prostě ten kůň tam vnesl chronickou nestabilitu. Jo. Romantický vidění těch indiánů je, že jim to přineslo nějaký rozvoj a rozkvět, jo? Ale ve skutečnosti ten kůň tam vlastně přinesl takový dominový efekt konfliktů. Takže přesto někteří byli možná zemědělci. A my jsme ano, někteří byli zemědělci, někteří zůstali zemědělci a chovatele k tomu přibrali teda chov koní, někteří přestali být zemědělci a stali se teda nomády, jo? Loveckými pastevci. Někteří byli lovci a sběrači a přibrali k tomu teda to chovatelství a v podstatě jako jsme svědky toho, že od východu tam jako se posouvala ta jakoby politická a mocenská hranice Američanů. Teď jsem chtěl říct bílých, ale ono to není tak úplně pravda, protože velkou část těch jako modrokabátníků zrovna jako na pláních tvořili černoši, jo, zvláště na jižních pláních po americké občanské válce. Dokonce ty indiáni považovali za zdatnější protivníky, tvrdší protivníky než ty bělochy. Ono to bylo dané i tím, že jako v těch jako běložských jakoby jednotkách tam sloužilo obrovské množství Irů a Němců, který třeba ani pořádně neuměli anglicky, který se dali nalejt po té, co jako dopluli po cochu svobody, jo, v naději, že se jako vydělají nějaký základní kapitál a neměli asi úplně dobrou bojovou morálku. Jo. Ale, a neměli taky výcvik, jo, když to ti černoši prostě měli nějaký výcvik jako z té občanské války. A byla to pro ně jako mnohem lepší životní perspektiva, jo, v té armádě, než někde jako mimo ní, jo, kde by byli. To jako odbočil. Ale posouvala se prostě od východu pořád jakoby ta mocenská hranice, ale mezi tím, jako mezi těma kmenama to vřelo a vlastně se tam postupně vytvořily jako čtyři takový jako velký aliance. Jo. Jedna z nich byla ta komančská, jo, a pak druhá největší byla asi lakocká, jo, kde zase to vytvořilo takovou jako velkou sféru jakoby stability. Ta stabilita ale zase byla jako vytvořena na úkor některých jiných kmen. Jo? A těsně vlastně předtím, než tam jako dospěli ty Američani, který mimo jiný vlastně jako tu nadvládu těch Lakotů umožnili tím, že na rozdíl od jiných kmenů byla to spíš jako shoda jako historických okolností ve 30. letech 19. století, je očkovali proti neštovicím. Jo, takže zatímco jiný kmeny, zvláště zemědělský, jo, byly zdevastovaný neštovicema, tak prostě naopak tyhle ty jako početně zachovali si počet a ještě k ním vlastně utíkali přeživší jako z jiných kmenů, jo, po těch epidemích. Tak vlastně oni těsně předtím, než tam přišli Američani, jo, jako se svýma mocenskýma nárokama, někdy jako začátkem 60. let, tak jim se podařilo tam prostě vybudovat obrovskou jako doménu. Jo? A finálně se pak teda vlastně, jako by dá se říct, střetli s těma Američanama, kterým pomáhali jejich jako včerejší oponenti. Nějaké další dotazy? Já bych se vrátil vlastně k tomu, čím jste začínal, vlastně ten kontrast přírodních národů a těch, dejme tomu, no, civilizovaných, to je poslední středí společnosti. Jaká je tam míra násilí? Já myslím, že vlastně poslední výzkumy, hlavně archeologické, ukazují, že vlastně takový ten mýtus o tom, zemědělcích, jo, kteří přišli po těch lovcích sběrači, že je skutečně mýtus, že se ukazuje, že ty vlastně v podstatě všechny ty přírodní společnosti, že ta míra násilí tam skutečně byla velmi vysoká a nesouviselo to vlastně, jak jste říkal, vlastně s nějakou, jestli ta společnost byla nebo nebyla hierarchická. To násilí tam mělo jinou podobu, jo? Ono bylo ritualizované, že jo, my si to už teď těžko dokážeme představit, protože vlastně ty dnešní války probíhají tak, že vlastně ti bojovníci se často ani nevidí, že? Zatímco tam vlastně ty boje probíhaly vždycky tváří v tvář a ale v podstatě to byla jakoby součást etosu těch společností. O tom svědčí i to, že vlastně délka, průměrná délka života nebo dožití v těch společnostech byla vlastně v podstatě třetinová oproti dnešní době. Že tam byly jiné faktory, pochopitelně. Tohle se nedá úplně jako takhle říct s nějakou jako vyšší mírou statistické pravděpodobnosti, protože s oblibou, když se uvažuje tímhle směrem, tak se usuzuje právě o vysoké míře násilných úmrtí a nízký době dožití právě kvůli té vysoké míře násilí na základě nálezů hromadných hrobů, jo, který často jsou jako aspoň z části výsledkem nějakého násilného konfliktu. Poměrně často ale taky se dá spojit prostě tenhle konflikt. V poslední době jako se hodně diskutuje o takových nálezech vlastně v spíš jako údolí Horního Nilu a tak, jo, kde ale se to dá jako dát celkem logicky do souvislosti vlastně s vysycháním a s nějakým tím environmentálním stresem. Jo. A my nemáme ale k dispozici nějaké relevantní srovnání toho vzorku, který nebyl pohřbený v těch hromadných hrobech. Jo? Protože v těch hromadných hrobech byli pohřbeni lidi, kteří... Nebo pohřebiště, správně, pohřebiště. Tam byli často jako pohřbívaný lidi, kteří, nebo základ tvořili lidi, kteří třeba zahynuli při jednom incidentu. Jo? Ale spousta lidí mohlo být prostě průběžně jako pohřbíváno jednotlivě. Jo? A my nemáme jako relevantní vzorek těchto. Tam jde o to, že často na těch kostech jsou stopy vlastně zhojených zbraní, které byly způsobeny vlastně zbraněmi. Jo? Že to nejsou jenom oběti. Ano, jenom říkám, jako těžko to můžeme brát jako průměrný vzorek. Jo? Já teda nevím, jak, ale třeba u nás na našem území si myslím, že máme dobře zdokumentované vlastně ty sídelní situace a vlastně pak ty pohřebiště okolo, dokonce ti archeologové ví, která kultura jako to, ty pohřebiště, na kterou světovou stranu od toho osídlení měla. Někteří pohřbívají dokonce pod svými domy, což je tady ten Chatal Heath, a tak to se dělo tam, takže jako to není tak, že bychom část hrobu měli a část hrobu neměli. Já si myslím, že jako, že v těch momentech, kde je to doloženo, to osídlení je celkem prozkoumáno, takže tam máme poměrně vysoké statistiky. Já myslím, že tady možná jako se dostáváme trošku do jako sporu, který není sporem. Jo? Já nehájím vizi toho, že člověk ve své jako rajské přirozenosti byl ušlechtilým divochem, který jako nebyl násilný vůči svým bližním. Jo? Já spíš jako se nehodlám podřídit tomu rozhodování mezi modelem primitivního brutálního divocha a ušlechtilého divocha, primitivního ušlechtilého divocha. Jo? Protože obojí vychází z umělých vizí. Jo? To je prostě spor dvou filozofických koncepcí, které vznikaly někde u stolu, v pracovně jako britského filozofa. Jo, raněnovověkého. A navazovali samozřejmě jako na starší, ale prostě konec konců i jako ti starší. Jako. A když těžko jako můžeme uvažovat o lidských dějinách jako o postupném jako lineárním vývoji. Jo. Prostě i mezi těma primitivníma jako lovecko-sběračskýma společenstvíma prostě existovaly, proběhly statisíce let, kdy se nejrůznějším způsobem měnily podmínky, ve kterých oni žili. Jo. A nastavení těch podmínek prostě je vždycky rozhodující pro to, jak se ty lidi chovají. Já spíš jako říkám, že ti jakoby v úzovkách primitivní se neliší od nás civilizovaných, jo, v průměru. Jo, ne, nevěřím tomu, upřímně. To jsem chtěl ještě říct, že tady je pak jako kulturní evoluce, že v momentě, to je ta otázka, která... Ano, myslím, kulturní evoluce existuje, to máte naprostou pravdu, ale musí být předáván, musí být neustále obnovován. Já to řeknu s dovolením, no. Tady je právě klíčová otázka vznik jako státu a organizace a těch hierarchických struktur, jo, vůči kterým jste se vymezoval, které asi umožňují pak předávání nebo vývoj té kulturní evoluce v tom smyslu, jak to známe, třeba od starověkého Řecka nebo jo, ten počátek. No, i jako určitě i dřív, jo. Ono takhle, jako, i ty primitivní jako společenství jsou hierarchický, jo. Nedá se to odpárat, protože oni jsou často příbuzenský, jo. A už jako ten systém příbuzenství v sobě jako má zakódovanou určitou hierarchii, jo. Takže, ale jo, když se podíváme teda opravdu jako na nějaký recentní jako případy lovců, sběračů, který jako nežijou pod nějakým jako vnějším tlakem, jo, environmentálním, v konfliktu jako s nějakým společenstvím, který už má nějakou jako organizaci třeba s monopolem násilí a tak, jo, tak vidíme, že opravdu jako ta míra násilí je tam jako velmi slabá. Jo. Dobrý, tak poslední dotaz má Evžen, bohužel opět. Poslední. A dotazů bych měl více, ale omezím se na které základy, kdybych teda prostě asi je níž hovořit na příkladech a zůstal tady v té severní Americe. Je tam to zajímavé, třeba u těch společenství je jako relativně malá schopnost nést lidské ztráty. Když třeba člověk se dívá na různé války irokéského svazu, které často souvisely, ale to už bylo právě té společnost té krizové situaci s určitým bojem o obchodní monopol, kontrole obchodu s kožešinami někde v oblasti velkých jezer, tak v tom normálním fungování říkám toho poloviny 17. do druhé poloviny 18. století to vytvořilo určitě nějaký stabilní model s relativně nízkými lidskými náklady. Ale potom i relativně úspěšné vojenské operace během války za nezávislost, různá vítězství pod Josephem Brantem, tím nejslavnějším náčelníkem, kde určité ztráty třeba 60-70 mužů při jedné vítězné operaci vyvolaly pro to společenství do značné míry velkou šokovou reakci. A tak zmiňujem ten charakter, že tyto společenství, že ty války byly často velmi jako nízké intenzity, ale určitého dlouhého trvání. A tudíž jako ta míra výkonu přijatelnosti daných společností, no samozřejmě ty společnosti nějakých těch lesních indiánů byly úplně jiné než ty koniácké, ale ty taky nebyly nastavené na velké násilí. Nebyly. No, jedna věc je třeba to, že oni se střetávali vlastně s profesionálními armádami, jo, často. A průkazu to bylo většinou milice. No jo, ale pořád prostě tam jako hrál ten faktor, velkou roli ten faktor, že prostě ten protivník, v úzovkách jakoby ten civilizovaný stát, měl mnohem větší rezervy, které mohl vysílat. Jo? I ty milice jako doplňovaly vlastně ty početní stavy neustále u imigrací. Jo? Dá se říct velmi zjednodušeně. A pak v tom hrály prostě docela velkou roli jako nejrůznější technologické jako záležitosti, které odlišily potom třeba ty irokéské války od těch prérijních v 60. a 70. letech. Třeba zavedení moderních pušek. Jo? Protože Indiána na koni nebo i Tatara na koni, jo? Bylo obtížné sestřelit prostě starou předovkou, jo? Která prostě se, která byla používaná až někdy do poloviny 19. století často. Jo? Předovkou ještě z doby americké občanské války, jo? Velmi rozšířenou, protože ta kůlka jednak letěla pomalu, jo? A málo kdo dokázal zamířit tak, aby vlastně se protla dráha kulky a toho jezdce cválajícího. Jo? A navíc ta kulka neměla jako moc velkou průraznost. Jakmile se zavedly zadovky, jo? A místo olověných kulek se prostě začaly používat vlastně náboje, jo? S nábojnicema, tak se tohle to jako obrovsky změnilo. Jo. Takže ty války s prérijníma indiánama před občanskou válkou a po občanské válce v tomhle tom jako taktickým ohledu jako se velmi lišily. Nebo se velmi rychle začaly lišit. Jo. A jenom poslední poznámka. Myslím, že bylo velice důležité, jak se zmiňoval tu míru násilí u společnosti relativně stabilizované a té společnosti v krizi, v určité krizi, ať už třeba zevnitř. To je, myslím si, velmi důležité rozličení, které se často podceňuje a připisuje se větší míra násilí nad tím společnostem. To je, myslím, velice důležité. Jo, já jako nechci jako zase posilovat ten mýtus u šlechtilýho divocha, ale právě kmen Choinune v tom kalifornském centrálním údolí, tam taky prostě máme zachovaný záznamy jednoho bělocha, který ho tam otec dal k ním jakoby na výchovu, když mu bylo necelých 10 let. Jo, a on se vlastně až do konce života střetával s tím, že oni potom jako on u ní žil asi 6 let, tuším, prostě několik let, jo, a pak se zase vrátil teda k otci, když ty indiáni byli zatlačený do rezervace místní. A nikdy si jako úplně nenavyk na tu běložskou společnost a tvrdil, že vlastně je hrozně neférová, jo, že když hráli nějaké jako hry, oni žili v údolí, jako kde protékala řeka, všichni prej uměli plavat, pomalu dřív nezačali chodit. A hráli vlastně na babu ve vodě, jo? Že se potápěli a pod vodou si jako dávali babu. Jo? A on říkal, nikdy se mi jako nestalo, že by někdo tvrdil, jako já jsem se tě dotknul a přitom se mě nedotknul. O tom prostě, kdo řek, jako já jsem se tě dotknul, to se uznávalo. Jo, jo jasně, já jsem to asi necítil nebo tak. Jo? A tvrdil, že právě pak šel jako do školy, jako běložský a říkal, tam to bylo neuvěřitelné, tam každý lhal a podváděl. To jenom jako k tomu právě, jakože... A kdybych jako vzal nějaký jako příklad z civilizované společnosti, co se týče teda jako nějakého sklonu k násilí, a zase se vrátím ještě jako teda k tomu, k té společnosti v krizi, tak je dobrý se podívat vlastně na nějaké jako detailní analýzy toho, jak se chovali třeba Židé v koncentračních a vyhlazovacích táborech a v těch transportech a tak, jo, vůči sobě navzájem. Tam vlastně dá se říct, kdybychom přejali jakoby ty lepší anděly v nás, jo, tuhle tu tezi, tak bychom to měli brát tak, že tam oni byli vlastně jako poníženi jako do toho primitivního stavu. Jo, kdyby teda jako měli v nich začít fungovat ty nějaký instinkty, které zapříčiňovaly po většinu lidské historie, že ten život byl krátkej, surovej a krutej. Jo. A měli by se takhle k sobě chovat, ale oni se nechovali. Jo. Samozřejmě v tom i prostě jako ta kulturní evoluce. Jo. To člověk o sebe jako tu kulturu jako tak snadno neodpáře, ale je tam, myslím, jako příliš viditelný to, jak vlastně se chovali k sobě jako byť třeba jako navzájem jako s individuální nedůvěrou, jo, a tak a s různým skupinkováním, ale v zásadě, že se k sobě chovali stále podobně, jako kdyby byli o několik let dřív prostě v té jako předchozí běžné jako společnosti. Tak děkujeme za diskuzi.